الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون مخياتنو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت در علی ګلو دنیا ته حکمت بیان شو هغه داو چې د خلق عذر یې ختم کو چې قیامت کې دې نشي ویل الله تا چې مونږ نو خبر همونږ راګیر کړو نه الله پیغمبران را لېګلو او خاص کر آخری پیغمبر پاک ټولی دنیا تا او بیا د موسی علیہ السلام نقل بیان کو چې ګور دیتا د آخری پیغمبر را ندی ترازو کو چې د سرهغه معجزې نشته کومې چې موسی علیہ السلام لور کړی شی وي مونږه څنګه ومنو الله جواب وکړ چې موسی علیہ السلام لا معجزې ورکړې شی وي تاسو یې منئ کنه نو چې ومنه هغه باندې چې ایمان راوړو دا بیا ذکر کوي دا غي بعثت او رسالت سره لګي چله په سوګن طریقې سره بیانې چې ما خپل مخلوق ته خپل پیغام رسول دی یو مطلب دا دی چې ټول امتونه یادې چار سمرا امتنا چې دنیا کې تیر شوی دي الله رب العزت و ایمان محروم ندی پریخی بلکې وح په وح مې غی تا خپل پیغام رسول دې مسلسل چټی پکې نوا ناغا پکې نوا فاصله پکې نوا ځکه وصلنا توصیل دې ته وایي چ مسلسل یو قوم ته د الله حکم ورسی ورسی انبیاء را الله را لیږي یو بل پسې دیتا وصل ناوي الله وی چې ما دا کار کړل نو بیا مخلوق څنګه انکار کول شي چې مونږ نو خبر ما خو هر وخت کې خبر کړی دي هر وخت کې مې دي تام بیا را لګلی دي هر وخت کې مې دي تا د خپل طرف نه کتابونه نازل کړی دي دا قول نمرات په دې معنا سره د الله د توحید بیان دی قول کلمه ده ولقد وصلنا لهم القول او یقیناً مونگا رسول دی خلقتا وینا خپلا کلمہ خپلا او توحید خپل لعلهم یتذکرون خاص دی غرض دپارا چی دی تین عبرت حاصل کی عبرت حاصلول دیتا ہوئی چی خپلا رویہ بدل کی خپلا عقیدہ بدل کی اخپلا نظریه پریدی او د الله رب العزت دعوت قبول کی یتذکرون دا معنی ذکر زمانہ کی چلا او پیغمبران را لیگل نقام با جہالت کی پروتو قوم بنو خبر تا اللہ دا حکمنا تا اللہ دا دیننا نبو خبر ناغی با خبر کرل تازه پا تازه باندی و تدا مسئلہ را رسیدلی دا نوی سوک دانشی ویلی چمنگنیو خبر دا خبر ختم شوا نه خبر د دین په حق کې 400 کوی نه دروغ بوي زمانہ خاص د دې امت په حق کې وای ولقد وصلنا لهم القول یقینا چې مونږه پیدر په او متواتر اور سعودی تا قران قول نامرات بیا قران شي هغه د اشکال کې پکې داسې وقفه نه راغلي چې وحی بن شي و ډیر زمانہ نه وحی بکې دا هر ورځ بکې دا کله لګ آیاتونه او کله ډیر آیاتونه دا به نازلی دو او نبی علیہ السلام بدی تا بیانول دو دید پار چی دا سی وقفہ پا کرانشی پرک پا کرانشی چیسنا دا دین خبری رشی نو توصیل نمرات دلتا که دا قرآن نزول چی دا اللہ رب العزت یو بل پسی نازل کرده سورتون یو بل پسی نازل شیو کل لویلوی سورتون او کل مختصر یقنان منگا رسول ده دیتا خپل کلام لعلهم یتذکرون دا خاص ده دیده پارا چی دیتا عبرت واخلیم نور سو ده پارا نو چکن دا سو ده برکت شیده کیه ده دان سرا یا دا و پکار شی چرتا نن دا دید پارو چه عبرت حاصل که تخپل زان اصلاح پیو که پل عقیده صحیح که پل عمل صحیح که پل معاشر صحیح که پل اخلاق پدی باندې سم که دی که هر سشتا دا هر سو مطلب گوردانی چه خلق بگی بیازان لحر سگوری دا هر سو مطلب داده چه دا هدایت پا باب کی قرآن کامل مکمل لی دیو قوم یا دیو ملک یا دیو بنده ده پارا ده هدایت ټول اسباب پا دی که موجود دی چه ده انسان ست ضرورت دی دنیا کی ده خپل اصلاح ده پارا ناغا ټول قرآن کی موجود دی چه ده زبل کتاب کی نشتا دخو اللہ رب العزت دخپل طرفنا پہ انسانانو باندے دا احسان او دا انعام ذکرو کام چما دخپل رحمتنا ندی محروم کری دا اللہ کلام دیر لوی رحمت تے اس ور پسے ذکر کئی دا حق پرستو لس صفتنا دید پار چپ دیب ہے پی جانے نو دا قرآن ذکر کړی او دې وی کې حق پرس هغه یادې چې دې امت ته د پخوانو امتونو نه زاړو امتونو چې ورته وي يهود نه سوارا دا غینو تړیر خلق راغلل ایمان راوړو مشران مشران ندیتا پا شریعت کی زاڑا عالمان ہوئی ولی دا بل دینو کنا دیرو مری پا خپل دین کی تیر کرو دیرو مری دا غی خپل کتاب خدمت کرو او کله چې بیا د قرآن وقت تپاتی شو او دی پیغمبر تپاتی شو نو پا دی باندیم ایمان راوڑا دی تزال مولان وی ضرول مولانو کی دا سی حق پرس خودیر کمی نو اللہ داغی لس سپتو نخی چکتا تا وسپ دی ضرول عالمانو کی دا سی عالم ملاو شو چگه که دا سی لس سپتو نئی نو دا حق پرس دیم قدر کوا عزت یې کوا احترام یې کوا ځکه هغه وخت کې هم د پیغمبر په وخت کې د يهودو نصاراونه عالمان د تورات او د انجیل رالو ایمان راوړ زړه مولان دومره به تر ځکه زړو کې پیدا کیږي نه چې پیدا شي کنه او کې بیا پرخ نه یې کنه لسی به تو نه ذکر کړی ګورا تر اخره پورې الذین آتیناهم الکتاب من قبله هغه کسان چې موږ ورکړې هغه ته کتاب او تورات او مخکې د دې قران او دی امت تپاتشو هم بهی یؤمنون ناغی دمرا بختور دی دمرا خوش قسمت دی چگی پا دی قرآن باندی ام ایمان راوڑا سمرا بختور پل وقت کی پا پل دین باندی کلک او خوپ رزگار او چکل اسلام و تمیلاو شو نبی ایدی تلاس واچو خپ رشتیا باندې د یو صفات شو هم به یؤمنون دویم صفات و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به کله چې اوس بیانول شي په دې باندې دا قران نو ای چې مونږ په دې ایمان راوړل آمنا به سو مطلب چې موږ ته د مخکنه دا معلومه وا د خپل کتابونو په ذریعہ باندې موږ د قران تصدیق کوو د پیغمبر تصدیق کوو آمنا به ان الحق من ربنا دا قران بالکل صحیح کتاب دی حق کتاب دے دا طرف آدھا رب زمونگ ندیم انور خواتا نور سنمو نکی خودو چی دا سحر دیم دا شعر دیم دا دے دا دان نجوڑی و دی دا حبرو نکڑا کنی دا دغی قوم خلقو دا دغی نسل نو و لیکن دیر بہتر بیان یو کو چې نو الحق من ربنا دا قران حق دی او رښتیا دی طرفه درو زمونږ نه مدې دویم صفات شو چې آمنا به انه الحق من ربنا مونږ ایمان راوړو په قران باندې څنګه ایمان دی راوړو دا سه چې قران ته حق وای ما قران تا دروغ نه وای ما شعر و تنوای ما سحر و تنوای ما افتراء و تنوای ما لکه څنګه چې نور وای انه الحق من ربنا دا چا نوې کنا دا خبره چا کوله ودي دا سې ایمان راوړه دریم صفت ان كنا من قبله مسلمين او بیشک مونگا مخک مخک دراتلو دا قرآن نا مخک مخک دراتلو دا پیغمبر نا مسلمانانو ولی اسلام ستوی کلو موحد متبع لدین اللہ که هر زمانه کی وچې عقیده د توحیدی او د الله د دین تابعداري نو هغه ته مسلم وي مسلمین د امت پورې خاص نه ده دا وړر په خانې نوم دی وګورئ موږ مسلمانانو کنی مخ کی خداغی دین یهودیت ہو او نصرانیت ہو خوصی نم بدل شو ولی نم بدلی گی کنا اللہ رب العزت ہوئی چه حق پرستی دیتا ہوئی چه تاکی چینجز راشی انقلاب راشی اولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اللہ وی دغا خلق دے کن دا دی اغا گناونا اللہ پنیکو سر بدل کرو تبدیلی پا کرال نو دی امزان تا مسلمانانو بی چکا پخوا مونگا ارسنگو یہودیانو عیسائیانو خوص مونگ مسلمانان شو الحمدللہ شکر دے دیر خوشحالو پا دی باندو وسی پتون ویروس تو بیان ادری بیان شو خدای دې کله رب العزت داغي مقام ذکر کوي اولائک یؤتون اجرهم مرتين دا هغه مسلمانان دي دا هغه زړه عالمان دي چې ور بکلی شي دي تا اجر د دې دوچند دوچند مطلب نه دی چې عمل یې دوچند نه زکه اخو تم که دو عملو کنه الله به دو اجر درکې اخو ځان له خبره را دی له الله اسې دو اجر ورکې دا بنوایي چې نه زکه چې مخکې په خپل دین باندې کلکو نو بیا پس دا غینا په اسلام باندې کلک شو نه دا بنوي دا خبره نه ده دا اللہ دیل اجر ورکی دو چند او اجر رستو بیانی ولی چه دا قرآن حکم خدا سی چاچا پوری خاص نئی دا خطب آغی پوری خاص کئے امونگ تی محروم کئے دا کدا اگو خاص آغی پوری صفت تی جمخ کے پخپل یہودیت با نکلکو او چې کله اسلام راغنو دې ترا واولې دو نمون کې خدا نشته دي او قران حکم عام کوي چې نه دا صفت پچا کې راوي ناغلب الله ذچن اجر ور کوي اولائک یوتون اجرهم مرتين دا خلق دې مؤمنان چې ور بکړې شي دې تا اجر دې ذچن دو دا و سبب ذکر کوي چې دو چند ولي ور کوي او دا سلورم صفت ته ډیر د کمال بما صبرو مسله کې هم مشکلات شته کنه دا ډیر لوی صبر غواړي دا یاد ساتي غواړه یاد رکھو دا یاد ساتي چې مسله کې ډیر مشکلات دي کله چې الله صفت کوي د مؤمنان نو دا سره یادې چې بما صبرو صبر کړه دې کنه صبر سو کول شي زکه ول اجر د جنوار کول شي ها نو دا عمل له چيو بندا د دې مسلې په مشکلاتو باندې د دې توحید په مشکلاتو باندې صبر وکاو او هر سي په دړو باندې تیر کړو اگر کو وصیه کېدو وصیه کېدا الله ولا ار قسم طاقت اور قسم وسعت ورکړو کچری انتقام غوسته مقابله کوله زه خلکو نه به سرمنی استوي خو نه دې مسله کې صبر پکار دې مسله کې پیغمبرانو صبر کړي نو مونږ سيو الله ویلي چې صبر کوي دې مسلې خاطر د پاره خیر دې کتا سوار سو کول شي او دشمن دتا مچ نخکاری او نا صبر بکوی صبر بکوی او چی او سلی نئی خبر تو اصولو نا نا صبر او نکی نو عرص خراب کی اشتخواری عباس چی نو دے سلورم صفت بی ما صبرو زکا چی دی صبر کلو پا دی مسئل باندیو پا مشکلاتو دا لا الہ الا اللہ دا آیات ساته دا صفتونه به ګورو کنه چې چا کشته چا کې نشته ولیکې دې چې دی وخت کې همداسې زړه مولانی چې دا لس واړه صفتونه پکې پنځم صفت ويدرؤون بالحسنة السيئة او غفلت نکی سستی نکی آرام طلب ندی ولی بلکی ده دی امت کار کئی چلی رکی پدی کلمه سرا ده دنیا نا شرکنا در دی امت خصوصیت تخا اسی که او سره زان تا دیر امتی ده پیغمبر وی کنا چیزا امتی ده پیغمبر یم بایا ٹک دا کتا که ده امتی اغسی پتو نئینو حلو تا امتی ده پیغمبر کنا سی پخلی وی صفت ده دی امت دا دی چی پیغمبر پاک ویلی من را آمن کم من کرن فلیغیره بیدیهیم چاچه پتاسو کې د دین خلاف د توحید او سنت خلاف کار ولیدم نو بدل دي کې په لاس باندې کوس یې کېږي او د زمانه سربرای هغه کولی شي ها هغه جز سنه خبر ده هغه وی مې خپل سیاست کا آغاز لاهور کې حقيقي بادشاہ سے کروں گا دیواله کا هغه خپل من کراتو کې پروت نو دیو سمن کر بدل کی کنی د دزی مواری وا بیدی دا مطلب چکم و خلق سره اختیار شتا و طاقت شتا و انتظامیه دا مغیبا دا منکر پلاس سر بدلی لول پا زور باند فا اللم یستطوئ فا بلسانیم کدلاس و طاقت یا نی نبی آبی پا جبا بانده رات کئی دا دا علماء و فرز دیم علماء سر خود انده نیشتا کن جبا خواه سرشتے کن علم خواه سرشتے کن دا منکر رات بنکئی ویدرون بالحسنت السیئة نکنشی کولی لم یستطوئی فبی قلبیهیم کدا دی طاقت یمنی مجبورای و تډیره نبی هغه کار تا پزړه کې بدګوري دا دریواله مسلمان شان دی خو حدیث کې وی وذالک اضعف الايمان دا ډیر کمزور ایمان دی یا خدای هغه کمزوري نشته نو کمزور خو او چې وې کنه بدوته کمزې ګوري هغه شرک او کفر تا بدعت ته ګوري اغه ته د عزت کار وای سمره بدعات چنن خلق کوي کنه دا وی دړي دا وی عزت کنه ها دا وی عزت من سره وای پرون مرشیو انن واس پخینی جنازه او شو وخت ورو کنه ها اما خامون اور پسې وشو خډیر درانه دی خلکو پیسې اسی شند دی وکړي بختورو کنه وی خدای او بخلیخه او ذیکارونو تدی عزت وای کنه نو بدبو ته څنګه وګوري اوس مون په دې نه پویګو چې د اسلام چې کوم صفاتونه او کارنامې قران او سنت بیان کړی دي نو هغه نشته او اسلام شته کنه ادم نشته پوی شته ماشومان وبوي دا هغه وخت دی نو دې پنځم صفت ته ويدرؤون بالحسنات السيئات لریکي او نړۍ په دې کلمې سره په دې توحید سره غشرک د دنیا نه په دې سنت پیغمبر سره بدعت د دنیا نه دې ډېر زبردست صفت ته شته پچا کې چې کا پکو کنه ها جدا صفت پکشتے شپگم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بازی داغی مالنا چی مونگو لور کردے خرچ کئی دا اللہ پلار کے یو دبل لپاسه دی خواه دا کم دی پاغی کی ومیم ما رزقنا مینفقون کم دی اغی خو پراکڑا کی دی پوارکڑا کی ندی دا سمر دا پخوان دا کار وړکوالی خبره نه یی کنه چې د استاد کور تبا چونی आवाज کو چې وځي پراولې نو خلکو وا د استاد کور دی وی پاگل و ولی دی استاد وځي پنور کینه تاخد مسلمانانو صفاتو ندی او مم رزقنا او ينفقون الله یو ټول مال در نن غواړم ومما تا وګور کنه ها سلګونتی سلوي ختمه روپے د زما حق دی وي یو او ستا مال در نن غواړم رزقنا او الله یو ما ول ور کړی او زما غ حق تن نه ادا کوي په پر دې مال باندې کلا کیږي ينفقون خرج کوي کنه دے صفتو گورا دا کم دے پا مخلوق کے ومیم ما رزقنام ینفقون وم صفت ویزا سمعو اللغو اعرضو عنہو کلا چواوری پا دنیا کی یو خبرہ دبی دینے یو خبره د کفر او د شرک او تر رسم رواج یو خبره د شیطان اعرضو عنه مختنالیم بالکل هغه کی شمولیت نه کوي کنه کچا ولا دعوت ورکړی نوم د دعوت ته قبلې دوی چې په لته دعوت راکړې او بل په لن هغه ګمره هې کې اگر بی دینے قیم ویزا سمعو اللغ و آرزو عن قالو لنا عمالنا دیبان دی انسان پخ پلب یا حضرت شیخ یو وقت کیوی لیو چیزک الکلی ترالم نو ما درس نشکو لی ما ترجمہ نشکو لی نو ما مشران را جمع کلو اغی تمیوی چی او کمیٹی جوڑو چی دا پخادو کے پودنو کی کمراہ کی گی نو دی تبزو او منت بواتا کو چی دا مکاوی دی تخوار سوک تیاری نوی دیر مشران را سر تیار شو او اغا خلق خون چی کم دے که پتا باو لگے چی نوی کلی کڑی میں راگلی چی جانا کڑی میں راگلی او دا خوا خوا کی کلیو کنا نوی لا بڑو اغا سڑی تا بکی ناستو نبس اغا باوی چه نبکی مشرانو کی خامو کنا چه زوک باو تا کی ناستو ناغی کی انسانیتو کنا نخوا کی کڑے کلی دے ناغی کی او خانو اغا دیل وادکو نوی دیر دمانو دمی راوستی خلکو با دمی راوستی کن نمونگ لالو تا کیناستو منتو متو کن ویغو من للا خود جنیب لاروی چنا زلور نوار کن زب خام خاگر دو ایغا مشران ما تاوی چه وست چلو کن ویماوی چه داس چل لی چی دیباوم پلکار که مونگ باوم ناسیو نو یې دې مې راغلی وی او یو راډه کناستو امونګه چا پی رکیناستو خپل مرګري مونږ بلا اله وی په چې غ باندې او چې دم براو ته میدان ته نو بیا سر کته کو پټول شپه په دې چلتي را شو پیرا باندې رون کړه دای کارو شخا نو بیا وی چې بیا رستو ډیره زمانه پس زما په زیده کې ماشینو دوړو او زبا ما زیګر کتلم په 19 منټه کې وزره سیدم یوس جمعات ته نشم راتلې اما او منشي سره خپل حساب کتاب چې لا بړم نمیز و مې کې خدا او کافی براوا واست چې حساب کتاب مې کوم هغه منشي سره یو لک نو کارو مانه پیجند پیچ ماو کاتو نو یو بڑا سڑی ناس دے پی زمان خو نخطا کی گی ماو توی چی خان سیب تسکے دا آگا دا لور آگا پلارو چوی دا لور نوارکو نو دا آلک دا دزیو ما توی چی دا آلک دل تکار مار کئیو ما خامی او سیر راوڑی نو ماو توی چی ستازو پا سیر کار کی ویچ سن کی خو بس امام انشی توی چی دو سیر والا ورکاوا نو بیا ویچی ولی امام ویچی دمون سر ډیر خکڑی ټولش پیرا باندې رون کلیو دا انجامی خبر دید پارکولا چی تو خو با مستیو کی او تو با گمراہیو کی او شیطانی باو کی خو انجام با دی بیاسی چې چا دا کارو نکړی دي کنه نو نيسته او نه چاره بیا کینو لیدې اسیر لوته کینو لیدې دې ته پاره دا خبره د عبرت لپاره کول ډېری خبرې وي عجیب انسان توبه خبره ته به نه یې راول کوالی هغه به یا ذولب توبه وذا سمعوا اللغوا اعرضوا عنهم او کله چې واوري چرته आवाज د شیطانې نمخلی دا غینا نپاغ مجلس کی شرکت کی زکا چیغی کی گم رہی وی او گانی بجانی دائی پکی او نپاغی کی شرکت کی چوی جلسہ دا مولود شریف دیم او بیان نپکی کی یہ دا شرک نو اعرضو عنہو بلکل اغینا بیرتا زی بیرتا شمولیت پکی نکی خان دا وم صفات شو اتم وقالو لنا اعمالنا ولكم اعمالكم او که سوکتنا تاسو کی چې ته قران لې ګوره ما در پسې کارت در لې غلې او دوره قیمتي او ترانه لې نو دیو ته جواب کوي چې لنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمنګ استاد اور ډیر پرخ دې مونږ ته څه عمل نکو لګا تاسو چې کوي زمونږ عملونه جدا دي استاد عملونه جدا دي ولی زمونږ اعمال د سنت دي مونږ چې سکار کوو نو په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوو او تاسو چې سکار کوي نو پر اسمو رواج یې کوي د پلار نیکو په طریقې کوي او په موجوده دستور باندې کوم نو دا نشکې دي موږ استاد غم خادي لنا اعمالنا ولكم اعمالكم نحم سلام علیکم زمونږ استاد سنا بای کاټه زکه موږ چا سره د دنیا غم خادې نه کوو موږ دې له پیدا شو یو چې دنیا غم خاده وکړو بدلې وخلاصو نه نه نه نه مونږ چې سکون د آخرت ته پاره کو او د آخرت په حق کې الله ویلي دي چې څوک زماده حکم او زماده کتاب او زماده سنت پیغمبر خلاف کوي ناغي سره باندې کینې اغي سره باندې غم خادي نه کوي نو سلام علیکم خدا حافظ رخصت یستاسو دیزو سلام نو متارکت وی سلام علیکم دیزو سلام نو متارکت وی دانا چی پاگی ہے سلامو کو نو سلام پا دیز سلی بانی جائز نہ دینو اگر تب سلامو نہ کہیں دیتا پا قرآن کے ترک دا موالات وی لشی لوی مضمون دیکن چی سوک دا توحید و سنت خلافی نو دا اگر نو براعت کہیں اغسر و موالات پریدیم سلام علیکم چې بس لکه ابراهیم علیه السلام خپل پلار تویلیو کنه چې سلام علیکم ادا دے بگی چاوی چې په یو تن سلام کینو السلام علیکم بوئے چې بګانو یې کینو سلام علیکم بوئے دا خو علم چې څوک بای کاټ کوي نو هغه به داسې وایي چې سلام علیکم او سنت سلام تحیه چې وته ویل شي نو هغه دار چې السلام علیکم دا څه چاوی دورو دا خو سلام نه دی کم چې د دعا سلام دی کم چې سلام تحیه ده اغه با السلام علیکم مانځه کینه وای ته لسم لا نبتغی الجاهلین مونږه د جاهلانو دین لټو مونږ د جاهلانو په طریقه باندې نزو الله په وکړیو نو مونږ به هغه طریقه لټو چې هغه د سنت ته هغه د قران ته مونږ په هغه پسې کوشش کوو دنیا کې لا نبتغی الجاهلین ها چې نور خلق دی نو حدیث کې هم دا راغلیو ښا چې او درې تنه دي چې الله وولا دوچن اجر ورکیم نه یو پکې دا سره دوچن اجر نه یو پکې دا چې هغه د مخکې امتونو ناو نو په خپل دین باندې هم په خپل وخت کې مضبوطو او بیا چې دا دین راغی نو دې ته راوړید نو دلی با اللہ دو چند عجر ورکی اگر پا کراوستو اللہ صفتو نیوکو تلک عشرتن کاملہ در دید پارا قرآن اکڑو کنی منگ تدا کسی نبیانی چی زارا عالمان دا نبی علیہ السلام پو وقت کی داسی ہو دا دید پارا بیانی چی پی جنگلیو پا سکوئے چی دا اللہ صفتو نپکی دا عالم دے اللہ صفت کئی اللہ والذی یو پزیبان دے دو اجر ور کئی وجد اللہ صفتو نپکی خوا او جب دے کہ پکی یو صفت نہیں کنا نو حق پرس نشی کے دیم اگا عالم دین نشی کے دیم بلے قرآن ویلی دا سکنا زان نخو نوائیو کنا دا خوارچا سا رشتہ دے او دے شماری جد اللہ صفتو نا اللہ اکڑا داغی خلقو چاگی پخپل وقت کے پخپل دن باندک لکو او بیا رستو دے اسلام ترالی اغیل ام ورزی امام راضی ہوئی چل عبرتو لعموم اللفظ لال خصوص سبب اعتبار الفاظ لردے سبب لردے نو الفاظ دا قرآن عام دی نو که هر زمانه کې دا لس صفتونا چا کې موجود شو نو هغه به دغې خلقو سره شماري او هغې له به الله رب العزت دوچن اجر ورکوي دا مطلب وخه دا به یاد ساتو چې الله بیان کړل نو ګورو په خلقو کې ولې مونږ به خامخا چې دا مونږ سره نه نو مونږ څنګه پیژنګلی که یو سړی مونږ ته صفتونه کوي کوي کوي که نه چې ډېر لوی عالم دی اډیر حق پرسته اډیر د نیکو نو تبوای چې د سیبت پاکستان د سیبت پاکستان قرآن خودی ته حق پرسوي نو ته د څنګه حق پرسوي کدا له سیبتونه کې موجودی نو بالکل زی خادم یما زی تابعدار یما زبه قدر او عزت کوما او اسه موه کنا چا سي ستایو باندې فخشنو اخسړې شو چا سي نو میو شو شهرت یو شنو اخسړې شو چا سي کیسټ ډکه کړو خوشوازیو کړنو اخسړې شو دا وی ته اخسړې نه وی چې قران چا تویلی د الله صفاتونه پکې نو بسړو تاسو ته یت نشتا واخر دعوه